مهدی لایف این که این دسته به غریبه ها بدونمش باشه من از نشونه یه غریبه دسته میده. اگه تو نفسی پیشم، اگه تو نباشی پیشم، دنیا برام جهنمه، دنیا رو نمیخوام بدون تو یک لحظه. آخه تو رفتی گلم، گوش ندادی به این حرفا، الکی گفتی میخوام یه مدتی تنها باشم. یک هفته نشده بود حلقه کردی توی دستت، بشکنه اون دستی که این دستامو رها کرده، بشکنه اون دلی که این دلمو پاره کرده. همیشه میگفت یه روز میشه تنها باشی، ای کاش زمانی که دلشو به این و اون میداد، یاد مردی میافتاد که واسش خیلی جون میداد. اون که نمیذاشتم با غریبه ها ببیننش، واسه من از ماشین یه غریبه دست تکون میداد، حتی به این فرصت نداد باهاش یکم آروم باشم. حالا چطور عقده های این دلو خالی کنم؟ کی فکرشو میکرد ازم دل بکنی آخه گلم؟ سر خاکم اومدی گریه نکن بلند گلم. پیچین اومد سنی نشسی داری و باخ میگم، نیده علاله جدو سنی من تپام میام. سن demiştin ta nefesin var senin kalbin diye. Sen an vermiştin bana ben olmasam kalanmasan. İndi sen ben çiğ hamonla nece dolanırsan. Tu mege gol ne dedi ta abet tek verem beşi. Tek verem ne şudu golem be hiç begem her ze şudu. Her zalık çok çetindi görürem çeflenirsen. Sen Mehdi'ni atıp bir yeyreti istiysen. Zamana bunu dirçülüm herkese çeflenesen. Aşık oldum çiğarım derdime derman ola. Yoxca hər dərdə sala dərdimi kiryan eləyə. Aşıq oldum ki tapan bəlkə qərib ikin davasın. Gözlərim gündə qan ağlır nə yazmış bu mənə. Nefrim bu 12 kərdəş toru əz mən cədə. Yad etmiyək qovdən bəmun nərə toru xədə. Əgə tə nəmudu pişəm təxsirə bi puliyə. Rəfti bəhiş qovdi yarın xeyli latiyə. Mən də hər kizə çöfləndim o həttə ki çor olam. Döhdürlər cavab eləyə gözlərim səni görməyə. Biraz sözümü sənə demaqdan mən yorulmuşam. İnəm ahəngi ki xeyli dusəş daşdi. Mitunni pəxşəş qani bəgi yaru qoçşər qovdi. Mehdinin dərdini bülmək özü bir aləm dərddi. Biz çək kompani.